Hola, molt bon dia. Finalment, la pertorbació de Llevant també ha portat precipitacions en aquestes últimes hores cap a les comarques de Lleida. La pluja va arribar i al vespre es va estendre en molts punts de la província i esperem avui un dia encara molt insegur, un dia rúfol en el qual doncs, els núvols seran protagonistes, així com algunes precipitacions, bàsicament ja concentrades cap a l'extrem sud de les comarques de Lleida, la zona més propera a la província de Tarragona. A la resta no descartem algun plugim intermitent, algun xàfec fins al migdia, tot plegat amb vent marcat, vent de gregal cap a l'altiplà central i unes temperatures avui una miqueta més baixes que ahir. Estimem, per exemple, avui al migdia una màxima de 16 graus a Lleida, n'esperem 14 a la Seu d'Urgell, 13 graus a Escaldes, en Gordanya, 12 graus a Puigcerdà. El temps canviarà i de forma radical a partir de dimecres arriba l'anticicló, això vol dir cel serè, pocs núvols al Pirineu i boires, en aquest cas, cap a l'interior.